بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. كتika حلقات زلزوبيتا تلزمزية ألف لام ميم حروف مقطعة نمانين ونوفيوني ينوفن غمانا نهيزي حروف كتika قرآن. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإليزا آية إكسوم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما نياك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما نياك تبيب النين. الله سبحانه وتعالى أكانزا كويليزا وجواك وومين na sifa zao. Alladhina yu'minuna bilghaib almuttaqin. Pengine mwenye kusoma hizi aya au hii sura anapoanza akafika hudan lilmuttaqin, fasaala nafsahu man humul muttaqun, ni nani hao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Faajaba Allah subhanahu wa ta'ala: alladhina yu'minuna bilghayb. Qala al-imam Abu al-Fida ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, qala Abu Ja'far al-Razi an al-Ala ibn Musayyib ibn Rafi' an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdillahi qala: الإيمان التصديق. لغة بعض العلماء يقولون التصديق، وإن كان هذا التعريف انتقد. التصديق كصديقيش. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون أي يصدقون. الذين يؤمنون أي يصدقون ولم يكن صدقيشا. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل. إيمان نعمل نهين كفسيري وجزئيات يمانا يؤمنون. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس: يؤمنون أي يخشون ونكم شا. قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا، وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. قال: والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. ابن جرير رحمه الله تعالى أسيما نأولى واني من يكسفيوا نكوى من غيب كما تمشي نفتنر نيتكادي na huenda khashia kumuogopa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ikaingia katika imani, na khashia yaingia katika kusadikisha kaul kwa vitendo. Na imani ni kalima ambayo ndani yake huingia kumkiri na kumkubali Allah subhanahu wa ta'ala na vitabu vyake na mtume wake. Na kusadikisha kukiri kwako kwa vitendo. husnat. Kwa sadikishe kule kukiri kwako kwa vitendo. Qultu, al-Imam Ibn Kathir asema, amma al-imanu fi al-lughati fayutlaqu ala at-tasdiq al-mahd. Iman katika lugha hutajwa ikamaanisha kusadikisha kule ambako hakuna shaka ndani yake kwa moja kwa moja. Qala wa qad yusta'malu fi al-Qur'an wal muradu bihi dhalika kama fi qawli ta'ala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa at-tasdiq awamini yuwasadikisha. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. يوزا كوجا كما نيو كتك قرآن. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع العمل كقول تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Pia ikija amanu wa amilu salihat ya beba maana ya atasdiq al-mahd. Kusadikisha ambako hakuna shaka ndani yake. Fa amma idha stu'mila mutlaqan ikitajwa tu iman. Fal imanu shar'i al-matlub la yakunu illa atiqadan wa qawlan wa amalan. Iman ikija moja kwa moja katika sharia haiwezi kuwa iman mpaka ndani yake kuwe na itikadi na kuwe na kaul matamshi na kuwe na amal na vitendo. Wa huwa yazidu wa yankus, na imani yazidi na yapungua. Na hii ndio itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, na ndio taarifu ya iman inda ahli sunnati wal jamaa. Al iman qawlun وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. سمنا هبكم يكوجي آثار يعني كتوك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كتك كشريش مانا إيمان. Na pia ahadith, al-imanu bid'un wa sittuna au wa sab'una shu'ba, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Kwa hivyo hapa tukaona kuna qawl na kuna imatatul adha anit tariq al-amal. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha عن الطريق والحياة وشعبة من الإيمان. الإمام ابن كثير رحمه الله أسمى تميزنكم زيهاي كتك موانز وشرح يا كتاب صحيح البخاري. سيجاونا من شرح ابن كثير يا صحيح البخاري. الله أعلم إكيوا إيبو شرح ياكس البخاري أو لا، لكن سيجيسكيا إكتاب شرح يا الإمام ابن كثير يا صحيح البخاري، لكن علي كويبو ناج وكاتي أكتاج منينو كما هاي. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب. وإنجينا وكي تفسير إيمان هابا الذين يؤمنون بالغيب أي يخشون ونكمشا نكموغوب الله سبحانه وتعالى هل يكوى هو Allah subhanahu wa ta'ala hawamuoni. Na wengine wasema hali ya kuwa watu hawawaoni, wako katika sehemu ambayo ni faragha peke yao. Humcha Allah subhanahu wa ta'ala hata katika hali kama ile. Wa qawluhu man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Qala wal khashyatu khulasatu al-iman wal ilm kama qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Na khashya ni kwa kifupi tukizungumza iman na ilm. Wa alaikum salam. Ni khashya kwa sababu malengo ya kuwa mtu ni mu'minu kisawasawa na mtu aisabike kuwa ni katika wenye ilmu ni lazima amcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ilmu unaoisoma haikurithishi kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna faida yote katika ilmu kama hiyo. Qala wa amma al-ghayb al-muradu ha huna faqad ikhtalafat ibarat as-salaf fi amma ghayb yali yaliyofichika, makusudio hapa zimekhtalifiana ibara za salafu salih radhiyallahu ta'ala alayhim au ta'rifat za salafu salih katika swala hili, wa kulluha sahiha tarji'u ila anna al-jami' murad. Kuna katika usul tafsir ukisoma utakuta tafsir kama hizi ambazo anazitaja Ibn Kathir rahimahullah, kuwa salafu salih ufasiri wakati mwingine kalima moja kwa juziyat ya maana ile kalima moja, lakini hakuna tadad baina ya kauli hizi za salafu salih, bali yote yabeba maana ya lile neno linalofasiriwa katika sehemu kama ile. Kama hapa tusikize vizuri. Qala Abu Ja'far al-Razi an al-Rabi' ibn Anas an Abi al-Aliya fi qawli ta'ala yu'minuna bil ghaib qala yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'da al maut wa bil ba'thi fa hadha ghaibun kulluh. Sumini ghaib yote. وكذا قال قتادة بن دعامة أو دعامة هابا أكفسير الإيمان بالغيب كم وامين الله نمليك واكي نبتبو بياكي نمتومي واكي نسيك يميشو. وعليكم السلام. نجنة ننار نككتننا الله سبحانه وتعالى كوامين أحاي بعد موتي كوامين كففليوة. Haya yote ni mambo ya ghaib. Warawa Sa'id ibn Mansur ana Abdurrahman ibn Yazid qala kunna 'inda Abdullah ibn Mas'ud julusan fa dhakarna ashab an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa ma sabaquna bihi. Tulikuwa kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tumekaa na hawa ni tabi'in, tukaanza kukumbushana na kutaja masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na vile walivyotutangulia katika khairi na kuwa wao wametangulia katika mambo ya khairi. Faqala Abdullah wa idha utliqa Abdullah fa ma'nahu man Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda. Kitajwa Abdullah peke yake sehemu yoyote, ikitajwa sahaba Abdullah ana Abdullah radiyallahu anhu i'lam anna ma'nahu huwa ibn Mas'ud. Yeye peke yake ndo muhadithun humtaja kwa jina la Abdullah peke yake bila ya kutaja babake wakati mwingine. Kwa hivyo usikutatize ukisikia na Abdullah warui hadha ana Abdullah radhiyallahu anhu, isikutatize moja kwa moja akili yako iende kwa nani? Ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warda. Qala inna amra Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kana bayinan liman ra'ahu. Hi wallah, amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa wazi kwa yule aliyemuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika umbile kamilifu zaidi kuliko binadamu yoyote. Tayari katika umbile lake peke yake aonyesha katika sura yake kuwa huyu ni mtu mkweli, hana urongo alayhi salatu wasalam. Ndiyo pale Abi Dharr radhiyallahu anhu ama al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma kasema nadhartu ila al-qamar laylat al-Badr. Wengine wanasibisha hii riwaya kwa Anas ibn Malik, lakini ni al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu arda sema nadhartu ila al-qamar laylat al-Badr wa ta'rifuna anna al-qamar yakunu fi jamaliha fi laylat al-Badr. Usiku ambao mwezi umekamilika huwa katika uzuri, upeo wa uzuri wake ule mwezi, uzuri kabisa, wang'ara ule mwezi, tena ukiwa katika jangwa ndio wazidi kung'ara. Qala wa nadhartu ila wajhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa wallahi laqad ra'aytu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل من القمر. والله nimemwona mtume صلى الله عليه وسلم akiwa ni mzuri zaidi kuliko mwezi. Wala hii haimaanishi kuwa alikuwa king'ara kama mwezi, yani akiwa kwa mbali waona nuru, la, haimaanishi hivyo. Yani ule uzuri wa sura yake. Na mtu akisema sura ya mtu fulani ya ng'ara, la yani dhalika kuwa akienda kwenye giza kwa wakata, la, ni kuwa aonyesha katika sura yake kuwa ndani ya moyo wake ana furaha na utulivu, ndio sura yake ikawa ya ng'ara mtu kama yule. Maanake kuna mpaka khurafati za kusema kuwa Mtume sana alikuwa hana kivuli, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni nuru. Sasa ile nuru ilikuwa haimlala, hizi ni khurafati, lakini alikuwa sura yake yaonyesha ukweli. Kwa hivyo Mas'ud asema jambo lake lilikuwa wazi kwa kila aliyemuona. Amr ibn al-As radiyallahu anhu warda atuwa shahada kwa nafsi yake, asema kabla ya kusilimu, kana abghadhu an-nas ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu aliyemchukia kama mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falamma aslamtu, aliposilimu, ma taqtu an anzura ila wajhihi haya'an minhu, ilikuwa siwezi kumwangalia uso wake kwa haya ndikuwa nayo, siwezi kumtizama. Wallahi law amarani ahadun an asifahu lama ataqtu dhalika, law mtu ataniamrisha leo aniambie hebu tueleze Mtume sana sura zake ziko vipi, asema siwezi kumweleza, kwa sababu ulikuwa siwezi kumtizama, ana haiba alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo walikuwa wakimuona tu kwa sura yake. Na wangapi katika masahaba wakasema hadha laysa wajhu kadhab, huu si uso wa mtu mrongo. Kwa hivyo ilikuwa iko wazi kwa kila aliyemtizama Mtume sallallahu alayhi wasallam, alijua ukweli wa yale aliyokuja nao mujarrad kumuona peke yake, hajazungumza alayhi salatu wassalam. Tayyib, qala walladhi la ilaha ghayru ma amana ahadun qatt imanan afdal min imanin bighaibin. Ibn Mas'ud asema na apa kwa Allah yule ambaye hapana mola apasee kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake, hakuna mtu aliyeamini qatu imani bora kuliko kuamini mambo ya ghaibi, yale yaliyofichika. Thumma qara alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi ila qawlihi almuflihun, shafaul, mwenye kuamini ghaibi, mwenye kuamini ghaib ashafaulu. Tayyib, wa hakadha rawahu ibn abi hatim ibn mardawayhi wal hakim fi mustadrakihi wa qala al hakim sahih ala shart al shaykhain wa lam yukhrija. Ukisema sahih ala shart al shaykhain, ايش معنى هذا الكلام؟ هنا متسيديه. نعم. Chelewa nitakunywa maji vizuri. Naam, tafadhali. Eh, shaykhain yani kisema ala sharti shaykhain, maana yake masharti yao vipi yani? Ni mtihani mzito nikikupa, nikikwambia masharti ya Bukhari ni yapi na masharti ya Muslim ni yapi, lakini kwa kifupi ni kwa Imam al-Bukhari rahimahullah. Ukienda kusoma sahih al-Bukhari mwanzo kabisa katika mukaddima, ataeleza masharti yake ya kukubali hadithi mpaka aiingize katika kitabu chake. Ameweka masharti, sawa. Na al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala pia akaweka masharti yake mpaka akubali ile hadithi aiingize kwenye sahih Muslim, sawa. Sasa akisema ala sharti shaykhaini, kwa hii hadithi imetimia kwake yeye masharti ya Bukhari na Muslim, walam yukhrijahu, lakini hawakuitoa hii hadithi katika Bukhari na Muslim. Bimaana hii hadithi iko katika siha ambayo yastahili iwe kwenye nini, Bukhari na Muslim, kuwa haina tatizo ndani yake, mwanifahamu eh? Ndio maana ala sharti ash-shaykhaini, yani imetimia kwake yeye hii hadithi masharti ya Bukhari na masharti ya Imam Muslim, lakini lam yukhrijahu, hawakuitoa hii hadithi katika Bukhari na Muslim, pamoja na kuwa imetimia masharti yao. Kwa nini? Allahu alam. Pengine labda hawakuipata hiyo hadithi ama sababu yoyote nyingine. Tayeb. Kwa hivyo hii hadithi tuliyosoma ni sahiha. Wa fi maana hadha alhadith alladhi rawahu Ahmad an ibn Muhayriz قال قلت لأبي جمعة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثي حديثي أليسكي يكم توم صلى الله عليه وسلم قال نعم أحدثك حديثا جيدا انتقوي ليزا حديث زورسا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح tulikula chakula cha mchana pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa pamoja na sisi Abu Ubaida ibn al-Jarrah katika al-ashr al-basharin bil janna. Qala, akasema Abu Ubaida, ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna, kuna mtu kweli atakuwa mbora kuliko sisi? Aslamna ma'aka wajahadna maaka, tumesilimu na wewe, tukapigana vita pamoja na wewe. Qala naam, qaumun min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ndio, kuna watu watakuja baada yenu wataniamini mimi bila wao kuniona. Je, hii hadithi yamaanisha kuwa wale walioamini baada ya kufa kwa Mtume sallam ni wabora kuliko masahaba? Naam, la. Lakini min hadhihi nahia, katika upande huu wana fadhila ya kuwa wao wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kumuona, lakini sio ala al-itlaq kuwa wao ni bora kuliko masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila shaka masahaba ni wabora kuliko Mtume sallam, na pengine pia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutaka mtu ajione kuwa yeye ni mbora zaidi, kuwa kwa sababu ya kadha wa kadha mimi ndio mbora zaidi. Kwa hivyo akataka kumuelekeza katika kuwa tawadhu na nini, lakini haijamaanisha hii hadith kuwa watu wanaokuja baada ya masahaba ni wabora kuliko masahaba, bali masahaba ni wabora baada ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko umma wote mwingine. Hakuna umma uliopita tuzungumzia baada ya mitume wa bora zaidi ya nani? Masahaba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qala Ibn Abbas, wa yuqimuna as-salata ay yuqimuna as-salata bi furudiha, usmamisha sala kwa faradhi zake, kila kilicho faradhi katika sala ukisimamisha ukitekeleza. Waqala Dhahak an Ibn Abbas, iqamatu as-salah itmam ar-ruku' was-sujud wat-tilawa wal-khushu' wal-iqbal 'alayha fiha. Ibn Abbas katika tafsiri nyingine asema kuisimamisha sala ni kuitimiza ruku' yake, ukarukuu kama alivyoamrisha Mtume SAW kurukuu. Na kuna hadithi katika sahih at-targhib wa tarhib, alhadith sahaha al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala, mukhifun jiddan, hadithi ya ugopesha sana, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, qad yusalli ar-rajul 60 sana wa ma tuqbal minhu salah, huenda mtu akaswali miaka 60 na isikubaliwe hata swala yake moja. La'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu, au yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu, huenda hutimiza ruku'u yake lakini sujudu yake haitimizi, ama huitimiza sujudu yake lakini ruku'u yake haitimizi. Miaka 60 ya swali, swala yake haikubaliwi na sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kuisimamisha swala ni lazima rukuu yake iwe imetimia na sujudi yake itimie, na kisomo chake kitimie, na khushuu ndani ya sala, na moyo kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya ibada ya sala. Kwa hivyo mtu atakikana ajichunge sana katika kuitekeleza ibada ya sala, aweke mbele ya macho yake, sallu kama raaitumuni usalli, sallu kama raaitumuni usalli. Yule sahaba aliyekuwa akikosea katika sala yake kaja ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa salla thumma sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala arji' fa salli fa innaka lam tusalli. Rejea, nenda kaswali, wewe hujaswali. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu waswali lakini hawaswali. Kwa ushahidi wa hii hadithi kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia huyu sahaba irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Tayeb, madha kana ya'mal? Huyo alikuwa haswali, yafanya nini? Yacheza. Bimaana hii sala uliyoswali si mimi nilifundisha. Mimi si swali hivi. Wewe waswali hii swala vile unavyoswali wewe. Lakini sio ile ya sallu kama raaitumuni usalli. Kwa hivyo kama ni mazoezi utayaita, kama utaita ni stretching, kama utaita utakavyoita, lakini hii si swala. Tayeb, yule bwana alirejea akaswali tena mara ya pili, akamaliza akamsalimia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia wa alaykum salam irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Rejea, nenda kaswali, wewe haujaswali. Akaenda mara ya tatu akaswali, akimaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia irji' fa salli fa innaka tayyib والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره. فعلمني يا رسول الله. نأبى قيول أليك تمليزة فحق ميمي سجوي صالة كتوكا سليم إلهي. هي اللي صالة نوع صالة. فعلمني يا رسول الله. نفنديش صالة يا رسول الله. سجوي كصالة ميمي. Tizama katika kiapo chake pia amechagua lafzi ya kuapa. Akasema walladhi ba'athaka bilhaqi. Ay ma taquluhu haqq wala unkiruhu. Mimi sikatai kuwa unachokisema ni haki, mimi sija swali, nakubali. Walladhi ba'athaka bilhaqi. La uhsinu ghayraha fa'allimni. Sijui zaidi ya isala. Basi nifunze. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfunza, ikawa ile hadithi ni umda katika kufundisha sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tizama vizuri, ikiwa mtu ataka kusoma na kujifunza, Allah subhanahu wa ta'ala humpa tawfiq, akapata mafunzo na akafaidika. Lakini ikiwa mtu ni mkaidi akajihesabu kuwa yuwajua na hali ya kuwa hajui, atabakia katika jahal aliyokuwa nayo. Kam minan nas, wangapi katika watu leo aswali kimakosa, ukimwambia akakujibu jawabu la kifidhuli sana. Tayeb, wewe una miaka mingapi? Wewe kadhaa. Mimi nilikuwa na swali kabla babako hajamua mamako. Ushasikia kujibia hivi? Wewe utakunifundisha mimi kuswali? Wewe mashaallah. Lakini weka kando, umwangalie Naqra Ddiki waltifat Thalabi, akidona yuadona kama jogoo anavodona zile tembe akila, na atizama huku na huku kama mfano wa nani? Thalab, mbweha. Hiyo ndiyo swala waiswali, waipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Swala yako iko katika hali kama hii, na ukiambiwa si sawa, haina tumanina swala hii, swala yako ni swali hii, bala bala. Mimi najua ba. Basi utabaki katika ujinga uliokuwa nao. Hakuna atakayekufundisha. Lakini huyo sahaba alikiri na kusema walladhi ba'athaka bilhaqi la uhsinu ghayraha fa'allimni. Na akafaidika. Kwa hivyo mtu ni ajifunze namna ya kuitekeleza ibada ya sala. Hasa ibada ya sala yasikitisha sana. Sala kwa siku Muislamu aswali mara ngapi? Tano. Leo aweza mtu kutunga kitabu Al-Qawlul Mubin fi akhta'il musallin, mujallad mzima kwa ibada inayofanywa mara tano kwa siku, mujallad kamil, volume mzima yatungwa makosa ya wenye kuswali, na watu waswali mara tano kwa siku. Kefu bisawm wazaka walhajj, ibada ambazo pengine kwa mwaka zafanywa mara moja, zitakuwaje hizo kwa Waislamu nyote? Yani mtu akianza kukusanya makosa ya hizi ibada nyingine zitakuwa ngapi? Kwa hivyo hii sala ala al-aqal, usikubali ibada hii unaoifanya mara tano kwa siku ndani yake pia kuna nini na makosa. Tuelewana vizuri. Usiamini ule msemo unaosemwa practice makes perfect. Ushasikia watu wasema hivi? Kila ukifanya mwisho utakuwa perfect. Sisi usema practice makes permanent. Utabakia permanent katika yale makosa yako, kama una makosa ni yale yale. Si perfect, ni permanent. Ni hivyo. Haiendi mbele. Si kweli. Ati kitu kikifanya sana mwisho utakuwa perfect. Utabakia vile vile ulivyo. Sio mwaniona? Utajua kwa kiwango kile unachokijua, kisha utabakia pale pale. Sasa labda tutqin hadha fakat, paka hapo ulipofikia ndo wajua. Lakini kama hukubali kuambiwa hapa angalia unkosea badilisha fanya hivi, hapo unkosea badilisha, sasa kule kubadilika ndio kwenda kwenye uzuri zaidi. Kwa hivyo ukubali, usome, ujifunze, ubadiliki ndio uende kwenye uzuri kila siku. Wallahu musta'an. قال وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. كسمميش صالة نكويدوميش إلي صالة ونكاتي زاك نوضو أو طهر ياك نركوع ياك نسجود ياك. تزاما هذه تفسير ذا سلف زوت زرودية كتك مانا إقامة الصلاة زوت. Huyo ametaja hiki akutaja kile ametaja, lakini zote zarejea kwenye tafsiri ya kitu kile kimoja. Waqala Muqatil ibn Hayyan iqamatuha almuhafadhatu ala mawaqitiha wa isbaghi at-tahuri biha wa tamami ruku'iha wa sujudiha wa tilawati al-Qur'ani fiha wa at-tashahhudi was-salati ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa hadha iqamatuha. Muqatil akasema kusimamisha sala ni kuidumisha ile sala kwa nyakati zake, ukawa ni mwenye kujitahirisha kikamilifu na kutimiza rukuu yake na sujudu yake na kisomo chake cha Qur'an na tashahud na kumswalia Mtume wa sallam, huko ndiko kuisimamisha sala. Kiufupi kuitekeleza ile sala kama alivyoifunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huko ndiko kuisimamisha ile sala. Tuko pamoja? Tayari. وقال علي بن ابي طلحه وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال زكاه اموالي. Na katika vile tulivyowaruzuku wao ni wenye kutoa. Ibn Abbas asema inaokusudiwa hapa ni zaka ya mali. Zaka ya mali. Waqala Suddi an Abi Malik an Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrata an Ibn Mas'ud wa an Unas min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mimma razaqnahum yunfiquna qala نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وسمى إنه كسوديو هابا نكيلي أنا تشكيتوا ممتو كواتواك ونيمبان تشكيتوا كواتواك ونيمبان. أسمى نهيني قبل يكشوك آية نيني يزاك قبل يكشوك آية يزاك ممتو أمريشوا kuwatolea watu wake wa nyumbani. Waqala Juwaybir an Ad-Dhahhak كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات. 7 آيات في سورة براءة أي توبة، مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. الضحاك رحمه الله أسمى إليكوا كليكوا طوى ni ibada wanaojikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala nayo, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake, mpaka ilivyoshuka faradhi ya zaka. Aya 7 katika surati At-Tauba, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Sema katika hizi aya kumetajwa sadaqa, na sadaqa inayokusudiwa hapa ni zaka. Zaka yaweza kuja kwa jina la sadaqa, ingawa ikitumika neno sadaqa mara nyingi huja ni sadaqa ile ambayo mtu hutoa kwa kujitolea, lakini pia zaka yaweza kuja bi maana as-sadaqa. Hizi aya za surati At-Tauba zikafuta ile hukumu ya kila mtu kutoa kwa kadri ya uwezo wake, sababu ilikuwa mwanzo ni lazima mtu yoyote atoe kwa kadri ya uwezo wake, kisha ilipokushuka zaka ikawa ni zakat iliyo faradhi. Qultu al-Imam al-Kathir asema, kathiran ma yuqrinu Allah ta'ala baina as-salati wal-infaq min al-amwal. Mara nyingi utapata katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala huunganisha baina ya sala na zaka. Wa aqimu salata wa atu zakat. Pengine labda niulize swali hapa kwa wazee hapa. Katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala imekuja wa aqimu salata wa atu zakat. Sawa. Nani uko tayari kulijibu hili swali? Naam. Huko kwa wazee wazee huko. Basi washamu kalikuwa nlala. Hata sina swali basi. Pia nitakuamsha. Kama washaanza kuogopa hakuna swali. Tayeb. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema mara nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anapotaja sala hutaja baada yake nini? Zaka, kutoa. Alladhina hum ala salatihim daimuna walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum. Yani kitaja sala hapo hapo yataja na nini? Na zaka. Qala fa inna as-salata haqqullahi wa ibadatihi. Sala ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya mushtamilatun ala tawhidihi wa thana'i alayhi wa tamjidihi wa ibtihali ilayhi wa du'aihi wa tawakkuli alayhi. Na sala ndani yake imekusanya tawhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imekusanya tawhid kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii swala. Kwa hivyo ni haki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal infaq huwa al ihsanu ila al makhluqina bin naf'i al mutaaddi ilayhim. Ama al-infaq, kutoa, huwa al-ihsanu ila al-makhluqin, ni kuwafanyia wema viumbe kwa manufaa yanayoenea kwa hao viumbe. Wa awla an-nas bidhalika al-qarabat wal-ahlun wal-mamalik thumma al-ajanib. Na watu aula zaidi kufanyiwa wema wa kupewa ni watu wa karibu na wewe, watu wa nyumbani, watumwa. Kisha baada ya kumaliza nyumbani ndio utoke nje, ndio utoke nje. Na hapa ndio utapata kosa la wengi katika watu ambao husaidia nje, na nyumbani kwake kuna watu wahitaji sana, akasahau watu wake wa nyumbani, akatoka kusaidia nje. Ibda biman ta'ul, wale unaowasimamia nyumbani, watoto wako, wazazi wako, ndio mwanzo, anza na wao kabla ya kwenda nje. Na sadaka unaoitoa kwa watu wako wa nyumbani na unaitoa nje, ile ya nyumbani ni bora zaidi, kwa sababu ndani yake kuna silatul rahim pamoja na ajili ya hiyo sadaka unaoitoa. Kwa hivyo mtu aanze na wapi? Na nyumbani kwake. Na wala kufanya hivi hauingii kwenye makosa auyopendelea watu wake, kwa sababu hata kwa akili ya binadamu, mbali na kuwa ni sheria, haiingii akilini kuwa wewe utoke nje na nyumbani waacha watu wanandaa. Toka nje ukaanza kutoa. Na wengine ni kwa sababu ya kupenda kusifiwa, kwa fulani bana mkarimu yatoa ile, toa sana. Na huku nyumbani watu wateseka, hawana chochote. Wewe waweza kusikia huko nje pengine jamaa yako antoa antoa, wewe nyumbani hujamwona hata siku moja kitoa. Yule pia atoa, tena mkarimu sana, karimu, mkarimu. Na wewe nyumbani hapo hakuna bakhili kama ya hatoi chochote, wako watu aina hiyo. Kwa hivyo mwanzo anza na wale wa nyumbani, ndio bora zaidi, kisha ndio uende nje. Sawa. Tayi. Qala fa kullu min an-nafaqat al-wajiba waz-zakat al-mafruḍa dakhilun fi qawli ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hizi nafaqat za wajib na zaka za faradhi. Nafaqat za wajib ni kama za kumsimamia mkewe, kusimamia watoto, ni faqat wajib. Ni jukumu lako kusimamia. Na zaka za faradhi katika vile vilivyofaradhishiwa kutolewa zaka, vyote hivi vaingia katika aya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hatta luqmata fi imraatika sadaqa. Hata lile tonge unalomlisha mkewe ni sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala ukulipa. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس. وإسلام umejengwa na nguzo tano. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Nguzo ya kwanza ikiwa ni ya shahada, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Na nguzo hii yatembea pamoja, al-ikhlas wal-mutabah. Na hii nguzo ndiyo masharti mawili ya kila ibada ikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas ndiyo muqtada wa shahadat la ilaha illa Allah, والمتابعة مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ونبو فني عبادة لازم هي نجوزها كوانزا إيوهبو كتكيلي عبادة إخلاص نكون فواتم تومي صلى الله عليه وسلم. وإقام الصلاة نتمجيو إقام الصلاة نكوي تكليزا إلي صالة كما ألفو يفونزا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإيتاء الزكاة يرحمك الله. نكتوى زكاة نعيب يتمي إليزا سعيد wa sawmi Ramadhan, na kufunga mwezi wa Ramadhan. Hivi Ramadhani imebakia miezi mitano. Subhanallah. Yuzi tutoka kwenye Ramadhan. Miezi mitano sasa. Ushaingia mwezi usihesabu, kesho tarehe 2, sio? Usihesabu. Huwa mimi nasema mwezi ukishaingia tarehe 1 wewe usihesabu tena. Ushatoka. Maana subhanallah siku zaenda mbio. Naam. Subhanallah al-afi. Kwa hivyo tumebakisha miezi mitano hivi sasa. Minne. Minne. Mzee ashapunguza. Kabisa. Naam. Minne. Bakia miezi minne. Miezi minne Ramadhani hii hapa yani. Saumu Ramadhani. Nguzo katika nguzo za Uislamu. Wa haji albayti. Na kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Albayt al-atiq. Nyumba kongwe. Hii pia ni katika nguzo za Uislamu. Wala hadith fi hadha kathiratun. Na hadith zinazozungumzia swala hili ni nyingi sana. Qala wa aslu as-salati fi kalami al-arabi ad-du'a. Asli ya sala katika maneno ya Waarabu ni dua. Ukisema sala maana yake ni dua. Na ndio ukaona suratul Fatiha kama tulivyokuwa tuizungumzia tafsiri yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hadith Qudsi yasema qasamtu as-salata. Tukasema sababu ya suratul Fatiha kuitwa jina la as-sala. As-sala ni katika majina suratul Fatiha. Kwa nini? Kwa sababu ndiyo nguzo kubwa katika sala. Pia kwa sababu suratul Fatiha nini? Ni dua. Ni dua. Kwa hivyo ndiyo maana ikaitwa as-sala. Kwa hivyo kwa maneno ya Waarabu katika lugha ukisema as-sala ni ad-dua. Thumma stu'milat as-sala fi ash-shar' fi dhati ar-ruku'i was-sujudi wal-af'al al-makhsusati fi al-awqat al-makhsusa bi shurutiha al-ma'rufa wa sifatiha wa anwa'iha al-mashhura. Kisha hili neno sala likatumika kisheria kuzungumzia ibada iliyo na rukuu na sujudu na vitendo mahsusi katika nyakati mahsusi kwa masharti yanayojulikana na namna na aina ambayo ni mashuhuri kabisa, sifa ambazo zajulikana. Qala walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ibn Abbas asema maana hii aya, ayu sadiqun, ni wenye kusadikisha, bima jikta bihi min Allah, kwa yale uliokuja nayo wewe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na alwahi, Qur'anan wa sunnatan. Na hapa ningependa kutaja hili suala ambalo pengine kwa baadhi yetu limefichika. Mara nyingi mtu akiulizwa masadir za sharia, mwanzo usema ni Qur'an, kisha ya pili ndio sunna. Lakini usawa ni kuwa Qur'ani na sunna ziko katika daraja moja, kuwa zote ni masdar za sharia ya Kiislamu kwa pamoja. Kivipi? Kwa sababu Qur'an na Sunna zote mbili nini? Ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hakuna kuwa ati tutaangalia kwenye Qur'ani. Tukikosa ndio tuende kwenye Sunna. Kuna watu sema hivyo. La. Bali tutaangalia kwenye Qur'ani na Sunna. Unafahamu vizuri? Kwa sababu vyote viwili hivi ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa ushahidi wa maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi isipokuwa ni wahi. Na sisi tuamini kuwa Qur'an pia ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo vitu hivi viwili kuwa ni masdar ya msingi ya sheria ya Kiislamu sawa sawa. Kwa hivyo kilichoharamishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndicho alichokiharamisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kilichohalalishwa na Mtume Muhammad sallam katika sunna yake ndicho alichokihalalisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika kilichofaradhishwa, kwa mfano faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqata al-fitri, alifaradhisha nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yahesabika ni kwa wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo alifaradhisha ile jambo nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuelewana vizuri hapa. Kwa hivyo tukisema ay yusaddiquna bima ji'ta bihi min Allah min kitabin wa sunna wa ma ja'a bihi min qablika min al-mursalin, na yale waliokuja nao kabla yako katika mitume, la yufarriquna bainahum, hawatafautishi baina yao, waamini wote, wala yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim, wala hawakanushi na kukataa yale waliokuja nao mitume kwa wao kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bil akhirati hum yuqinun, qala ay bil ba'thi wal qiyamati wal jannati wal nari wal hisabi wal mizani wa innama summiyat al akhirah li annaha ba'da ad dunya. Ibn Abbas endelea kusema kuitafsiri wa bil akhirati hum yuqinun, na wao kwa akhira kuyamini ni wenye yaqini. Adhana tayeb, tafadhali. قال ابن عباس رضي الله عنهما وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة. آخرة ينجي لن ياكي كواميني سيكو كففلي وسيكو يقيام. والجنة والنار نجنة نموتو والحساب na kuamini kuwa kuna hisabu kesho akhira. Wal mizan, na kuamini mizani, kinyume na baadhi ya firaqul mubtadi'a ambao wakanusha mizan, mithla man al mu'tazila, aqlaniyun, mu'tazila na wengineo wenye kukataa mizan siku ya kiyama. Allahumma musta'an. والله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. نينجينيو كاتكا آية زيكواز كوسو ميزان ويبن لزيمك يمين. قال وانما سميت الاخره لانها بعد الدنيا, imeitwa akhira ya mwisho siku ya mwisho, kwa sababu huja baada ya nini? Baada ya dunia. Baada ya watu kuondoka katika hii dunia, kuna akhir watakapokutana na Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuhesabu. Kiufupi, akhira, al-iman bil yawm al-akhir, al-iman bima ba'da al-maut, kuamini yote yaliyozungumzwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallam baada ya mauti. Suali al-malakani fil qabr, maswali ya wale malaika wawili katika kaburi. Adhabu wa naimu al-qabr, kuamini kuna adhabu, kuna neema kaburini, na mengineo, kupita juu ya sirat, janna na nar, na mengineo yale yaliyotajwa katika kitabu cha Allah na sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lazima uyaamini ili uhesabiwe hawa ni katika wale ambao wanaoamini akhira. Lazima uamini. La hukuamini haya, haujakuwa ni katika wale wanaosifiwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna, alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. طيب ان شاء الله بسم الله والله اعلم. طيب.